yollarımızı. Sürgünler, hapisler, kör karanlıklar. Birlikte geçtik kaç hain pusudan. Omuz omuza sevdiğim. Birlikte geçtik kaç hain pusudan. Omuz omuza sevdiğim. Omuz omuza sevdiğim. Omuz omuza.